La fereastră stau și plâng și în urma ta mă uit, cum ți-ai luat tot ce-ai plecat și m-ai lăsat supărat. La fereastră stau și plâng și în urma ta mă uit, cum ți-ai luat tot ce-ai plecat și m-ai lăsat supărat. Ce mare foc, ce mare foc. Iubirea mea, nu m-a lăsat. Dar trăiesc visând. Aș da orice ca să vii, mi-aș da sufletul să știi. Nu mai pot continua fără tine viața mea. Nu mai este cum era, nu mai simt iubirea ta. Mi-ai frânge inima, nu-s pulberat.